kariyere wule wule kariyere wule wule yana ka haramu ya sharia ka haramu ya artiato tugu arkwartiato arkwartiato huwa fokar moder musor bakara ka mon musor bakara naham vehale le kala la zala ya tete bahi hadim din nur zaman hadim din nam kiamat amza huwa sehona marhaba ngo sedi sedi marhaba wole be sheri nam kawaku wote batoto abi be nyuma kakara nam kawaku mi akande do wole be sheri sheri sheri tugo nam arka sheri abi la lera kawaku kamo de mensel be ni mam yangi nabi naham be bale le ka darazal allah akbar nam sheri tede war nyini jati ha allah akbar naham nam nam ni ala ma barka ga niti diera allah akbar kawaku nam sherite shehona mie ko rafa ni le be she o ye ni le ba o jati allah le kete wele le er kete huwa allah na ma be bale le ka darazal be bale le ka darazal ni ala ma ti sha allah akbar nam momi ka bo ngura da karage ye tatara ko tubale ba bora jati ale na tale be ta duguli mam wuri jati nam ma be bale le ka darazal nam allah akbar shehona nam amma alamatu sa'i jati muso nam shehona marhaba ye na do ana ka sayidi nam ile meyer kam mo ye tiantia nam fo muso ye commande le jati nam ana kititiga allah asyabu tija nam shehona ati cher jati nam kawa ku ko sar nyati fana nam arkana bora andir mi kando sayidi kana signa cher tera nam arma ko tara nam e ka vanga anga mo koloma kolonga triko do nam ka dugun ya nam fese yanga mo koloma kumiri nya bara kuru ka sutara aka triko do jumu tara huwa mu zon tur bari ya lamna ka arka ma koror mo ka di cher ma dugura huwa me vale le ka la sala ya tete nam marhaba sawana na kajuma naham shehona elimu saati wala lalu huwa amaratu rubara bahi koku amaratu rubara naham bie na faworo naham allah akiba huwa no bie na faworo naham muzotu ya naru huwa kawaku e ka ta do lura cho naham ye ta ta lo mi do naham ko demu sotalo naham lo mi do ko anatalo huwa barko mi do ko anatalo naham barko mi do ko demu sotalo naham e me gie bi ati do bi e me lo nyati lo nyi jati e me luf la ti au naham e be ko madam huwa ina ba ko ra ri ko me wuriba naham be vale le ka la la sala hadim din huwa ayi na do hadim din naham marhaba adir ka tanya moder wura na di wurlema jati huwa shehona naam mo ka nyamo de huwa kana die ma ka ba ma e ka ko jugu die ma ha ka ba ko o ya la le ai be ma ya bra na zo ya za la allo mi ti ko mi ma ta me si allo naam mo do nya mo de wore ta sa na sa ka die ma jati allah ho ti ba wala ko ta wa ala le bere watade wa wala tan wa lo ala le seme wale wande wa pese ala le bere watade wa ala le seme wale wande wa nam nami biya ka hijike naham ami biya ka jalla ka ko ami biya ko ambe sulama sayidi wala ambe be ko marhaba dunya nya nam marhaba pese ani ta waati ta do ya koso yertetetetete wa mi julu le gaysa nam kawako wala le fa basangi ji nam nazara ya na motru la la nam anga bo kolonga di be ko mona gaya la mi jingira ka bo murara nam avion se na ngo beti le fo de wa nam ta me do so la ba jati wala ti ando fo la do le na yi nam kawako irsala wala fi baba nam wali julu jati allah akbar e mai chombarti ya anga bo harsu jamana allah ina amina atiyata ki ya karanga nam allah yar kafo nam irsala ka ba ka data ka kitau kunti ga nay nam ko e kuma nam ka lafu nay huwa akafo ay nam kwale na loni amalam yakun ya alam nam shehona e ka do anviona nam yoti ay huwa o sana gezu nu fora de nam monturu ya yira ko sanje na bebi sanje ti bebi nam huwa sanje mi etu na ni ti anya mo tu lo ni alate ko wa ku adim di ha gezu gati sanje mi elemi wo lo fa yan ko te pese sanje mi tole na tu nya do yere fi ni so di ya bu ke toli do wuro ko so gati achika nam Bebale lega la la sala. Matiye da surmale. Nam. Adama kana vo. Baraba. Bala talon korole. Naham. Waya la mafil arham. Nam. Koku. Burma dem filaka bwara. Nam. Ha? Ako femi be musor dezura la le yalo. Nam. Jahili che katukun do toro yere yalo ni dembe che ya debe muso ya. Kuwa. Nam. Allah tenu ole de. Nam. De fitini mi wura mi ban na fe ba mafan na. Nam. Allah to che kiri ko na denjuru le wuro. Kuwa. Vevale le gala la sala Allah atiba fese asawati ningo ana kono no nam sami fare ten wo lonbe nam ah anga mo badri din yori anyi kase wo din ama ere jati sami asawati nte kuram fare ten lon ba be mir ya lo de ta kie lo de musolo muso mi ere jati ka tadiribu ke de worora nam ka de woro kase nan do akana kono me na fem si woro alo jati Vevale le gala la sala Allahu akbar devitini ba na fagba sana nam musolo nam na deje loruro huwa ina deje woro nam fila ina toy jati ina sa nam otro chemi ka lo anani ai huwa pese nam Vevale le gala la sala nam wa ma tadir nausu ma za taksi bu nam shehuna bahe femi ina so nur zaman eti allo nam Adama loni bekele be. Nam. Adama loni kele. Nam. Kunu dama la adama ya. Naham. Adibi yere lojanu osi. Pese. Lagbere ke ba rara yoro ko so duwa. Nam. Allahu akbar. Bevale le gala la sala. Nam. Marhaba. Shehona. Wa tadir nausu ma za taksi gada. Nam. Huwa. So ngona huwa. Wa ka mbongele di ko di bidiara na. Nam. La za dara re mu wa haliti anyalo. Gati. Huwa bevale le gala la sala yetetetete bahi afawati ndiara na nam allah akbar nam serebe na ba fese nam kama tadir nafsu ma za taksibu ganda nam allah anda ke hera amina amina allah anda ke hera amina ko so numo na vimbe ni mesa basira ko ku eh anga bali mam gudusu allah hinera amina huwa kama ya atando tite ka banbe nam wati ya do ko so ninga beti tike kire na rato to eni nam anga mo ya bo eh hadimu laza mujmul bani na wale banate wa mubare gole banabe Hadim lazali nina wale banate wa mubarak le galabi ayar koro hadim lazali ana mo abudu da amutaku be baleta mujam le banina wale banate mujam dum sori adu ma bale na nata wa mubarak le galabi yeltetetete na wajiba ngar mo harsu dara gabara Vamo vare gole galebe Yeltetetetetetetetetetetetetetetetet Allah Ujibar Adabo kambo shibidara gambara Vamo vare gole galebe Allah Ujibar Adandera lai murda fere Vamo vare gole galebe Adakam ablai dhabara Vamo vare gole galebe Allah Ujibar Nisini lazar kashe yaradana babudu saradara Vamo vare gole galebe Vamo ke siri miya doni siri miye Vamo vare gole galebe Nya lehi niti beka langera tangera mba putu siri niye kala mba gle siri niye Vamo vare gole galebe Nam kawaku Allahu akbar Ndiya mabba miti beku tu abe nari faramara Vamo vare gole galebe Yeltetetetetete. Sigini vera sigini vera kana mole babar kono na. Vamo vare gole galebe. Ana wo babu bami. Vamo vare gole galebe. Ana babu man bami. Vamo vare gole galebe. Ana babu jaman bami. Vamo vare gole galebe. Nam. Kamla yor bami. Allahu akbar. Wa Ala disi ama. Amina. Amina. Karamoke nyinyinika baba. Wa. Ha? Musiba. Karamadu la dungaru. fariya ñu ka bi nan fariya ara madula dongaro han ya ni ñu wo fo jonne kiri wali ju o ara madula dongaro bebele ñu la ñal la moye ara madula dongaro nam ya se be fela nam nam huwa shehuna shehu la ko ka betara wali ju marhaba ara madula dongaro ما جاء من الكتاب والسنة فان لا راس ولا عين فان لا راس ولا عين كامودو كارانغي نعم وصولو كارا نعم ني كارامو مي كي كارا هو ني وصولو كارامولو نعم كارامو لي بيمسو سور كارامو تي نعم الله اكبر اي بيانغور ما سارا بو كارامو تي جاتي الله اكبر مسو نغا وصولو كان لفوتا هو الله اكبر يا فمن انا من الكتاب وسنته قرانا كفهم سواتي سنه كفهم سواتي كبا ولا راس ولا عين واتي من با ها بلبل واجب له يا تكاكي كاجي مدي يا تكاكي نعم قرانا كودي نعم انا اولياء لا لا عليهم ولا هم يزنون لا عليهم ولا هم يزنون قرانا فسنا فو لور نعم بلبل قران فسنا فوسي دو لور نعم هو لور نا ني سرايا نعم شهونا تفسير براي نعم الله اكبر تمام هو قران فسنا ني حكيمي جاتي نعم سرايا بارا ده هو تفسير كبار وانو بي الله يا فهم امينا هو تفسير القران بالقران وي موت نعم الله يلكم انا نعم كواساك نعم هو قلنا اولياء الله لا عليهم ولا هم يا تقول لا تقول alema wala omo ya kodile arama arama ina uli ala eka lo wali ju ala kan bali ki nam wa ala kan baru nam siranya mega alema don maruma wala omo ya zanu huwa aya tuna nimisa nam anti arlo kawaku kawaku kuranako ina uli ya alla ina uli ya alla la hawa wala omo ya huwa manhum هو الله اكبر كواكو من هم هو بين القران بالقران الذين امنوا وكا انو يا تقون الذين امنوا وكا انو يا تقون وكا انو يا تقون امنوا وكا انو يا تقون نعم ابنا وليل فسنت هو نعم لمن يبارو لمن يبارو ان يلا سر يبارو نعم انا بنقول ما فايتاو هو انا وليجور والذين مولب لمن مولب وليجور يا امنوا ميركا ميركا كرداسي وروزورو وكانوا يا تقو ميركا سيوي وروزورو وكانوا يا تقو الله اكبر الله اكبر نعم اتقي والله ما جاورت قبل قلب امري لا وصل نعم كواكو نعم مهم هو كتايه اتكل على الله باه هل تام باه نعم والجوت جاتي ها الله اكبر اه والجوت نعم دوبو دوبو كبادو يا نعم شهنا الله تولجو نعم الذين امنوا وكانوا يتقون اما كوبم ونيانا منا نعم ولكو سوني انغا سيري جيمنا كبا نعم ان ترفو نعم سيري جيمنا را اللهم اجعل من توابينا واجعل من تطهيرين واجعل من بعدك صالحين نعم شيرا موتا من نوتا نعم ونيانا ما بي هادمتي اي داري نعم ولكو سلام انغا كهجي سورو هو انغا توكا كومبو كاي لا انغا فالا يدي اللهم جانب الناس وان باسا واجعلنا من بعدك صالحين فازال بنيا مويا يتا في لانغا فيا نيا مويا رورا وانيا لا اين داريا نوركا ميما لي غزال كيرا كيرا جور بالا ميما لي غزال مينا سوكوشا ليلي اولي يا يو كلام دولا دوكارو باه tarikatu wilayatu llahi azza wa jalla tawaku islami mo ka ta wal duya so nam wa min ajwa mimma yatabayyana bihi al wali nam sami ya irana ko wali juleta nam arbiya karamo de darango mameda nam an yakuna mujabadan wat nam kawaku allahu akbar akadu wa ujabi bayi nam shehuna akadu wa kedu wa uja nam kawaku ele yere ba mi nyine yere mo so ro bajango mota huwa Jati edo ko wadi be nam gara mando la go la go eh bro wadi je wari ya adimidi fesey fesey nam ngoni mento ala tore titira nam fesey la ho jibo ala sanje ko karfa ma afere ala la dari refo no kana bakati ga nam jati ni se ka sanje kira na e ko wadi jule be nam mujabadan wati nam ralian anilai nam shehona kadieni alai نعم كل حال لله يرا نعم كايمان بفضل الله سبحانه وتعالى نعم وباني الله تفعل نعم الله تفعل ما تفعل يا داتي ان تبون يتشير بي اتشوم بي نعم اتي يابي اتي يجي بي نعم ساو ساو وين ابي كبوما تنك الله تاي هو Ramadu la do la do Yatarika ni manaye Yatarika ni manaye Adimdi nam kawaku Tarikul tarikan lima yatakalabu alehi nasu nam morbe bondor kara komi kuna nam nasi ko morbe wuru yara komi kuna nam e ka so fa gasa ka bele wuru tan iba ka biye to ki akeli abanyimi Allah don morbe bonor kara komi kuna nam ati bonor ko kuna Allahu akbar arbi bonor ka munna mi torbi li olu fi dunya Allahu akbar kawaku arabado la do garo arbanyera nam hakika hakika hakika korta nyini bedana nam nimam be biye be kartu nyini jati halal hal mushrita fe kartu nyini jati wa talbi li olu fi dunya nam ku korta nyini dunya nam wal khirji an la riyasati nam kan nyanga ya kulli ya tanyinira jati ni le ta fora de wole ya yira ko mesha Allah maba Allahu akbar kawaku Ramadu la do garo ala ki bo yago yan ni tu nam ah fese nam ko dusu ti betel le wa ala fese la do garo badir dinu ti betel le wa Ramadu la do garo Allahu akbar sila ti betel le wa Ramadu la do garo anga mo ba jo mo tera fese so la noti tara jisura kawaku mimma lazi dunya ni dunya ndaka mutakoro kago wala bitakasuru fiya wala dunya tashenye wala bitasil asbabul gena wala nina furtin ya nyini sababu ri wakasira kitisabil lamwali wal waruli ani ele kawuri halida getelera so dunya la asor dunya la asor edoko ala jonru jate mi be kira o don be huwa fese Karamadu la do aru Ija wa sala ilahi al-kalilu ni do man ka sura la jon fe sobara Nam se hona wa ija sala wa sala ilahi al-kasiru ni siama ka sura fe sakara Allahu akbar kawaku Karamadu la do aru Allahu akbar e ka ba dunya la dunya gbe ko jati huwa anga mali mam kudu salam nan na sangara Nam president wa dilam na ko anya bon la la te dunya na jati ni ka ba dunya dunya na gbe ko dunya ka gbe ko to ya ka mo je le ma fota e ta ra do abo na bi e bo fota e ni ta ra bi je ko e fota e yin te ka soro e ba soro fese Ramadu la do garo ye te te ka mo je mo bi le te ta nam mi be dunya yin na ko e ba yin e ka soro fese e ma soro fese nam mo ba je ara ki bogoda go boba glaso jati marhaba sawati kebasi nbe misiri koro kefisa billahi kero arka teme saha ya koro kemi ba mangiri suru jati abi ako kawa ko fara jati kebasi billahi kati almani nbe mangiri suru na jati ni ta soro kun alai da mere ba furate jati e ka kar duniya ko alai duniya dima wo kun da ko eti be duniya le yinna yai gala madu la do garo yastawi almani wazam nam tandoni jaragibi ya kanyafa jati الله أكبر الله جنبا نعم تندون جاكي ها أركيا تندو إسرائيل جاتي أتيكا أتيكا جماعة بتكوين نلف الأمر دوا كواكو سيرانيا كولوا نعم سيرانيا كولا جاتي جاتي كوانية تندوريا لجنرال الله أكبر أمينا أمينا كوانية تندوريا جانوا الله عنكشوا أمينا مكوانو كبا كوانو كبا جانوا كبوهما نعم أريه بولونغ مال أريه إن الله كواكو أريه بولونغ مال جانوا مرا كيسيراكا هو الله أكبر نعم إللي تتيا فوينتا نعم إللي تتيا فوينتا كواكو هو يديم جانوا ما Antana la mala madola don Allah ngishama amen kawako wal fakir wal gha nam shehona na furtiya nam ani vanaya nam Allah jonyuma nam abia kanfe nam shehona Allah kake na furtiye nam atiyada kawako Allah kake vanaye nam atifiri kawako eh ala madola do garo moya kodo lile aluya Allah ko si Allah jonyuma riya karamatu lado garo marhaba shehona wajuri walhumul naham to shehona ani tondanya naham bahi marhaba anga moriele naham namo marhaba le ayi insano sibasi ako naham kesawa anga de kanya nakile naham ale kesawa kono naham amya kan lodu abimbo naham Kawako kesa waro nam miti akora ambiye limam kudusulo nam Allah akbar kawako sanje siamale bandiye miye bi nani wonbo nam kawako mi gban boko nam ko banga mo badir dini ehun belbele mi gban boko nam ko beniye nam salo anga mo lim anga mo badir dini wora nam. Sanje wuru kele chemesa wa ani ta ani sawa nam alika wuru kawako siamor temara wo sanlera nam Allahu Akbar. Anga boba ba marabali hayri kawuro. Nuru kelen ke maso antan nani. Naam, kawaku. Santartie. Naam. Metan sa watan nani. Jati. Ugo sa anga mama akoro katamanga boba dirdini. Naam, Allahu Akbar. Aha. Anga katamanga marabali hayri ka. Sando. Ma nana dongi walla. Naam. Anga mo tokora. Naam. Alele ba foran ni adaye tawo. Ni akara baraga mai. Kawaku. Ko kadamu ibuna yangu baba. Ibuna yangu baba na umu. Nikauni ya gadi hawa basi. Udara mubalira. Nikauni ya gadi hawa. Nasirala mubadajira. Baba na umu. Anche. Ibuna yangu baba na umu. Hawa. Anche. Nasirala mubadajira. Nasirala mubadajira. Bara tu fere ha wa ko kadamu karamol bena kanyabilage ebuna yango baba na ha amma fa ngara mole ka yere bilari nya fese ebuna yango baba na ona bele bele hadi mi karamol ka fere fere uru tutu kata nyabilake ebuna yango baba na ona Allahu Akbar Aka ta badir din ta kabilar nya ni kauni mo sar ka ta kabilar nya badir din ke ko so kabiya wa ke digi ka ka fuga nasirala mubadira ha bele bele anana ndi koriye nasirala mubadira badir din badir din komi be sunguru sunguru riye Nasirala mubadajira Mitisi misiti ye karamoru fa Bebele Nasirala mubadajira Hadim din Anga babudu anga basi do Allah anga karamoru Mina Ko ale mosa wa Naam Ko cheo che kursido Naam O watira Naam Anga mobadir din karamoru del babiye Kawako Kawako Allahu Akbar Jigi do le babora yo Atika Naam Bebele Ai Mbile kana fwe na dongirila. Naam. Ile na jati jati rileke. Jati. Anga mboti ki ya dongirila de. Hmm. Ata mafanyi luru ba kunale. Ha? Kwa ku. Eto ki dongirile sewe. Kwa ku. Oh, kafo mafanyi luru wa uti sewe. Hmm. Kwa ku. Bili bili. Jango ina afere kwa nyana wala minya. Naam. Ha? Tadi hawa. Lazirara mubulajira. Badirdin. Ina dongirile. Kwa ku. Wazini luru ba kunale. Naam. Ale ya foku lado ni aka uri muna tanyuri kade. Kawako Naam Ako afilana Naam Ubeni marabali hayri Esano Kwa lasira Wokye fil sawan biye konno mm. Nile ka mo karar biye Ha bele bele Naam Allah ka mo karan no yam katmar biye kan Naam Kawako Ale mo sawan konno Naam Kol mam kubus ka labato ambiye Naam Allah al-Kursi Aleta horo mara bita arbe dugu to okira jati jati jati ramzan la mamade bela wala ala mama le bela ere ala mama le bena be sutra ala mama le bela brada tamate bela mala ila la ila marhaba غير مؤذبي نعم غير مؤذبي بما من الله عليه يسال الولايه نعم كواكو علي والدك نعم كواير ما باني بما نتكوا ني الله كوان ديام ديام نعم اتكوا ني الله اكبر اذا زاد الله الرفع انت هو زاد في نفسي تواضع وهدوء هو نعم مرحبا بونانا شيخنا نعم مرحبا اجي يرم اجيرا نعم هو شاء الله كي ابويا الله اكبر هو نعم خاصن خلاك هو نعم كريم سوبا جاتي اسمي نغنيادي هو عظيم الحلم نعم تورن نغبارا نعم كثير اليتمان اي تور سياما سومنا كوكو كو كارامادو لا دون كارو ليايا كارامادو ومن فيه بالا هذه الهسوالي ومن فيه بانو هذه الهسوالي موميكا كوميرين اجاتتا موميكا سيكو دوسورو نعم واستمال على ساترين نعم ولا موميكا ترامور كابوكوينا من هذه الصفات فالله من الولاية بقدر ما رزقه الله سبحانه وتعالى نيت اني كان الله كرامات لا دون كارو انشي وواب له من محاسنها نعم هو علينا كومير كيو نعم ني كاتران زرو تريكي ني كاكونغري سرو كونغري كي ومن هو بات له هذه الموهبات الجميله نعم نالك ابيتا كديما وتفلل عليه بهذه الصفات الجميله مرحبا كفرن زيريا منيكو بابا ميريا اي الله نياما امين الله نياما نرم الله نياما امين يا باب الله نياما بغاي بايندي ولا مستنكي انت جيانا لا يدي من الكلام مرحبا كرامات لا تنكروا اولي يا كرامات لا كرامارو نعم نالك تا كوينتا كرافا جوميما ko aduati janya ayerti nakare ale karama dorbangi ale karama wefo wal jurtora ale karama le bemu anjuja yekira tora allah akbar wala bemu anjuja ni myon tora allati latu nafi sharia wa allah karama to nam ati sharia sosode wa shehona wa tasrufati fi mahlukati lahi azza wa jalla alwasi anti li annahu iza da'ahu ajabahu wa iza sa'alahu an tu'ahu fal karamatu latu nafi sariyatul mutahhar wa shehona anta karama karamatu latu karo karamatu latu karo ale karama diama karama miti sariyatul marhaba shehona mo kasi wo kana ko kwe donal ginara afondo ala ndo aliginara kana afondo na rakama jati wa ni le rakasi wo ka ye donal ginara afo ala ndo ara kana afondo na rakama amese iba marhaba jati anga mo ya fo ibadiri din afo hele wa do ma amese tan kafiri wa asi akene ma do ba ali marhaba etiki karamatu la don karo uliya ya karamatu ladu dore boya halikata ha ni pati so kata ke shehona marhaba ba katrati ande naham wale ambudu mahama ta daraja fi sifati al-milaya la yastajini an al-kitabi wa marhaba nam moka bunyanyaunya kitabu ye bore kan sunna ye bore kan edise kakar ka barma yala kana obunya ko kaydo ka kwa ka kan to mota meta miri yenyam sido ale ko baba bi nan ke abi edise ka jate inda do ara halinga filasi soro ko sana wo ka wasake ala ma ge fila na wala wanjilo mo be balele ka la rasala wanjilo mo be balele ka la rasala nam ma be balele ka la rasala nam

ojele na tiele kawaku ele ya se ama to sera jati wa jati ya gasura ya bele ya ja emosa gasura ya bele ya adimi di nuru zama ni ala kato ala joya di ma ala ko baba bi ke ha kawaku ako nya ta dunya ta le kake jonami ala ya ke dunya ala ye tando wa allah akbar awalita emosa gasura ya bele ya ja emosa gasura ya bele ya de nam wa nam jati nami bro tando nyama akatando wa ma ikurana na ham ala ka mo mitando kurana ramen jati mi kira ta ta rabu ya biye na ham ala ka bo kira wa ina ka la la o le ke anzi ga ala o le ke anzi la la le ka ye rabu ya ile mo ra jati ya ala mo ta allah akbar bel bel allah akbar ati ayere lo jangwa jati wa nam ati ayere na ham sehona bai ah badruddin yor ka sawa ko nam ya tigi fu nam kawaku ad la la wale ke azi aka la la wale ke azi ka fu ngi ya tigi ma nam sehona ati ye ko fo na ham ali akas ka mesa huwa allah akbar nam fulana jati allah ya jasula huwa na ham ni mo ti ki jaso lo ti be di gangwala o gati huwa na gangwala shehona asawana allah ya kanu kawaku allah ho ani lo ani lo walira nam ha bilibi allah kanu amina amina amina e kanu waliju nam allah kanu balo kawaku e kanu waliju allah kanu balo huwa ali waliju jemi allah ka kanu te nam hali ne mi ka ye banu ma gati allah ho jiba ah e musa ka sura ya bele ya nda Hegi matiriko nam sake men muanloru nam sake men muanloru nam abia wala ko le da wa hegi matiriko mana nam miselira wa nyata ka ko ira mo ola nam ali sake men muanloru nam sake men bay wa wo kiki nam e ka filaka we ma filaka we difa wa nam wa ala tani nam wale da emuza ka sura ya bele ya da Mo ka kunu manga fu. Nam wa. Dukun to mar karadiari. Funanger karadiari. Ko kelele nyangi na rafa. Nyani nyani rafa janda ala karata ka chika. Nche adim din. Nam. Mo ka. Emo za ka karaya bele ya. Mahala. Karanga bo so ma mutu ngari ye bo. Emo za ka karaya bele ya. Kuna de ya ta maselo mo. Hemos acaso rara pelea Acabo ser fana kwa kamola gari kwa mjonari yebo Hemos acaso rara pelea de Arafer ametara yine rara jamar fera Hemos acaso rara pelea Almena lai muniru kama anana lale kama Hemos acaso rara pelea de Chato muwa wa me walijuta haswasi forareta Nam ni akiki wa ni kafila ka kenya shehona la ke twara nam nam walita emuza gazura ya bele ade nam ni ko salbo ita nam gati kobaku ni akiki nam ni kafila ka kenya nam la ke sa kuwa ato saloru nam ali ka ye nyade na me ki yesa kuwa kobaku balida Emosa gasura ya bele ade. Me koma dole fara ta. Nam. Koma o. Nam. E ka ye nya de na kiki amiki o. Kawaku, kawaku. Allah jombe ko ye tukuna boya tuku. Wa. Allah tiba. Nam. Allah tanya ndoye. Amina, amina. Kawaku. Shehona. Nam. Ni kiki sa me kiti sa. Ko be ni ka gbara koro ye gbara. Wa. Jati. Wa walita. Emosa gasura ya bele ade. Ma konya hir jamana kana se. Nam. Mo konya na ma sore na bele ya. Kawaku. Ko za ngo subhana man san ya be masai abuka. Abuka. Mazame ka kumuka. Oyo la le aibe. Mo konya na mar nyadena. Minama. Samina. Yaburawa na zuya zada. niko baba arbiye kana keke waso ya koyo ya fura wala so ya zala allah akbar allah akbar ya fura wala so ya zanu kamo ke yan yinka karangara wala le diama ya fura wala so ya zana yan yinka karangara fa kan di ya fura wala so ya zanu ke yan yinka limam ya ka wala le soro ya fura wala so ya zana ya ka bo misir na ni juma ta tiye tugu ya fura wala so ya zana aban fe return ni aban fe return ni ya fura wala so ya zana lokana mi ngari dum ya tiye tugu ya fura wala so ya zana ni ari ko misir wa ri kumbe ka ni ari ko misir wa ri kumbe do ya fura wala so ya zana ni e ganya ka to misir ra ya fura wala so ya zana ari nan mu nyomu wale da jigele kuna ya fura wala so ya zana ka ta kasula maya ne mu na ye ya fura wala so ya zana ara mo dire to ke karandare karandare karandare jayi ni rufe ya fura wala so ya zana mu so sara sini ba Allah sa wa ina karanga ya fura wala so ya zana mu so sara sini ba Allah wa rabbi ina karanga ya fura wala so ya zana wole jayi ni re nya do karamo oru ra ya fura wala so ya zana e ka karandare ke mi fe yese ka nya mo ya ko fo wa ya fura wala so ya zana e mo ni amu ko wule ye ka na sigi koro fa ta ku na ya fura wala so ya zana fa se ase ni ya fo ko se ka dar le ya fura wala so ya zana Allahumma rabbana